Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Tittar de snackar. Ni lyssnar på Emil och som alltid så kommer jag lämna över till Gustav nu. Tjena Gustav! Hej och välkommen! Tack så jättemycket! Ja, varsågod! Trevlig inledning. Vad är det vi kommer prata om idag Gustav? Vi följer ju upp. Om ni vill så kan ni kalla det här del 2 avsnittet om twistar. Vi pratade om twistar i förra avsnittet. Nu har Emil och jag hade nog sett den tidigare. Mm. Du har varit på bio och sett Split av M. Night Shyamalan. Ja, första biofilmen för i år faktiskt, eftersom jag inte hinner se så mycket. Så det var ju trevligt. Vi kommer benämna honom M. Night, just för att vi snubblar på hans efternamn. Shyamalan, ja. Mm. Ja. Vi kör på M. Night. Jag glömmer nämligen, jag lär mig hans, uttalar mig hans efternamn hela tiden. Och så glömmer jag det direkt igen. Jag har vissa sånt, jag har så med geografi också. Mm. Alltså så här, länders huvudstäder. Jag kan sitta och plugga det och sen dagen efter är det borta. Men det är ingen diss mot Indien som land. Mm. Nej. Ja, det är roligt. Vi har ju, där jag jobbar nu. Och där jag faktiskt sitter just nu när jag spelar in där. Vår helpdesk ligger i Indien. Vår IT-helpdesk. Så vad jag behöver göra på datorn så måste jag alltså mejla Indien. Och de på distans går in i min dator typ externt och fixar det jag behöver ha fixat. För jag har inte tillåtit någonting. Nej. Och så behöver jag hjälp med någonting. Installera typsnitt eller något program som krånglar då. Och då fick jag kontakt då via vårt Skype-system. Med en indier som skrev till mig. Hello, I'm here to help you. My name is M. Night Shyamalan. Och så, vad trevligt. Jag är väldigt konstigt att prata med någon indier liksom, som ska hjälpa en på min dator. Det här fenomenet slog igenom på något sätt. Kanske så här, 2004 kom det en boom. Även inom så här, vården. Jag bodde på Gotland då. Och då blev det så här att trygghetslarmet. Alltså när äldre människor som har trygghetslarm ute på bygden. Men fortfarande bor hemma. Tidigare när de larmade så kom de ju till den lokala liksom, trygghetslarmet i Visby. Alltså så gotlänningar svarade när de larmade. Men nu har det ju fuckats upp hela världen. Så att ett yrke du jobbar in, ja, då är det Indien man kontaktar. På Gotland har det blivit så att när gamla ramlar och slår upp höften och kanske hör lite dåligt. Och så ringer du upp någon på telefonen och pratar med dem. Då är det Malmö, så det är skåningar. Vilket var ett jättestort problem. För att gamla gotlänningar har svårt att förstå skånskan. Det har ju unga stockholmare också. Men när min mamma var inne för någonting på sjukhuset. Jag tror hon röntgade sig någonting. Då skickade de ju faktiskt röntgenplåtarna till Indien. Så läkaren och min mamma satt och väntade på att Indien skulle analysera röntgenplåtarna. Herregud. Så ja, det är Indien där också. Men globalisering, Gustav. Vi skulle följa upp. Vi ska följa upp dels min. Vi avslutade ju förra avsnittet med en liten cliffhanger. Dels gissade jag ju vad twisten skulle vara i Split. Och du gissade? Jag är lite lurad. Min gissning var ju alltså spontan gissning. Hade ingen tid att förbereda mig. Men jag gissade på någonting i stil med att det visar sig att alla de här personligheterna är en personlighet och så finns det någon 24:e personlighet. Något sånt där. Ja. Jag tror inte riktigt det blev någon sorts konkret gissning. Och vi skulle även läsa upp här Tony Savelas gissning från filmnördsgruppen vi är med i på Facebook. Och då vill jag säga bara att jag hoppas att han har fel. Eller han har säkert rätt, men han har läst på det innan han skrev det. Får jag bara säga till Tony och eventuellt någon ny lyssnare. För det kan låta på gränsen som att vi liksom gör ner Tony. Men jag, Emil och Tony figurerar i en daglig chattkonversation. Där vi pratar väldigt mycket film. Och ibland pratar ni Bob Dylan och Pearl Jam. Vilket är svintråkigt. Tycker du verkligen det? Ja, men det är inte för mig. Det, jag är så här, kan ni prata om det i en egen tråd? Men samtidigt är det jävligt kul att provocera med att prata om saker ingen bryr sig om. Ja, men det hör lite till. Men så till Tony, om han skulle få nog av att vi så här, att han känner så här, men nu gör ni mig till åtlöje, då får han skriva in en protest som vi läser upp i avsnittet. Eventuellt skriva in en protest i mick och skicka in till avsnittet. Men han måste säga till i varje fall. Annars tror vi att han uppskattar det. Ska jag köra nu? Ja, men ska jag avsluta min Indien-historia om helpdesken eller ska jag inte göra det? Ja, jag trodde du bara mumla. Hade du, är det värt det? Är det värt att gå tillbaka? Ja, för jag kan koppla till det du sa om problem. Ja. I alla fall. Åh, herregud, är det det du ska koppla? Då skriver den här Indien på vårt Skype-grejs till mig. Hej, på engelska. Jag ska hjälpa dig med din dator. Du har skickat liksom en förfrågan om att du ska installera Typsint eller någonting. Och då säger jag, fan sorry. Jag är på väg ut ur dörren. Jag har lunch. Men jag hör av mig efter lunch. Lyssna på en problemlåt så länge. Då svarar han faktiskt, vilket förvånar mig. Ja, skicka en länk. Vilket ja, ingen någonsin gör. Skön feedback. Ja. Du hade aldrig gjort det. Inte Tony heller. Eller jag visar ju ofta intresse även om jag inte är det. Jag är ju bra på det. Jaha, fake alltså. Ja. Okay. Men kanske, okay. Nej, inte fake. Också... Men så här, jag uppskattar att du uppskattar något. Men inte idag. För du gör ju en grej också av att... Du gör ju en grej av att så här, bara gilla Pearl Jam. Och inte vara intresserad av någonting annat. Och där tappar jag lite intresset. Ja, okej. Okay. Men jag gillar den här nördleken man kan leka med sig själv. Men då kände jag att han kanske känns tvingad att lyssna bara för att du vet, han bor i Indien och jag bor i Sverige och det är någon sån här maktgrej här. Men hur som helst, lite för, alltså det känns som att, ja. Ja, men så kommer jag tillbaka för en timme senare. Alltså indier inom IT, alltså du får inte glömma kassystemet vi har diskuterat tidigare när det var, vad hette den? Tidig IMDb-film, något på S. Ja, vad hette den? Ja, men det var i alla fall en Bollywood-film som vi... Som ligger eller låg i nederkanten av IMDb's 250-topplista. Som vi snart kommer sätta igång med igen. Inte i det här avsnittet då, men framöver. Men du, apropå kassasystemet, att IT, alltså det känns som att det är en rätt duktig, kanske det... Jag vet inte fan om det är det inne. Det känns som att alla jobbar med IT. Det kanske är typ det de lägst stående gör. Ja, nu är vi ute på halis. Det märks att vi inte har en aning. Men jag kommer i alla fall tillbaka en timme senare efter min lunch. Och då har den jäveln lyssnat på problem. Och bara, riktigt bra låt. En riktigt grym gitarrist. Och då blev jag jätteglad. Och han fick gärna hjälpa mig med att installera med typsnitten. Är det en grym gitarrist? Eller bara sa han någonting? Ja, det är jävligt bra. Men, jo, men det roliga är att jag skickade ett live-klipp från YouTube. Och det anses vara ett jävligt bra... gitarrsolo i just det. Okay. Och det roliga sen då, det var ju roligt egentligen, men sen antar jag att han kanske är med i någon sån här, du vet, slamdog miljonär, när man blir miljonärsituation, får en fråga om Pearl Jam och så kan han svaret tack vare mig. Ja, igen, jag tror du underskattar hans klasstillhörighet, men visst. Ja, hur som helst, ska vi starta det här avsnittet kanske? Ja, men jag läser. Din gissning var, som sagt, specificera din gissningen. Men någonting Inception-liknande, att alla de här personligheterna och det som hänt i filmen är bara en del i någon ny personlighet på något sätt. Ja, och om det fortfarande sitter någon där ute som är så här, vadå Split, vad är det här för film? Pausa avsnittet och läs på lite. För vi antar nu att ni den är med nya, på det. Den nya, nonchalanta och arroganta Gustav. Förr hade du gett några meningar om filmen i det bakgrunden och nu skiter du det. Ja, vi pratade om den i förra avsnittet. Ska jag ge några meningar då? Alltså det är tre tjejer blir kidnappade av en mördare med 23, kanske 24 personligheter. Så att en av de här tjejerna får liksom börja lista ut så här hur hon ska prata med de olika personligheterna. Men och det här gissade jag i varje fall, och det är ju då från regissören M. Night, som är den kända twistmakaren, liksom, som startade upp twist som någon egen jävla genre 1999 med Sjätte sinnet. Och det har vi diskuterat i förra avsnittet. Tony då gissade, skrev så här på mitt Instagram-inlägg om twistar, som tas upp som sagt i förra avsnittet. Så skrev Tony så här: jag har redan gissat ut twisten bara på att se trailern. Alltså han är självsäker här, eller hur? Ja. Och då skrev jag, och då var mitt enda svar så här: fast han brukar ju ha en twist på twisten, som sagt, apropå typ det jag hade skrivit. Men sen dyker han upp i den här filmnördsgruppen också, det vill säga i ett forum på Instagram. Sen dyker han även upp på Facebook när någon har varit och sett Split. Den, och det igen. Den ständiga glänsaren. Ja, precis. Igen. Får jag gissa twisten? Frågetecken. Gissa på, smiley, skriver den här ganska glada skånska yngre killen. Liksom. Så Tony är lite äldre här, tror jag. Förstår här, har vi också en maktförhållande. Ja, ja, precis. Ja, verkligen. Och gissa på, smiley, och då skriver Tony att huvudpersonen bara är en av mördarnas många personligheter, eller tvärtom. Det är väl som du gissade. Vadå? Säg det en gång till. Att huvudpersonen bara är en av mördarens många personligheter, eller tvärtom. Ja, men jag hade ju med något Inception, tänkte det var ju okej. Okay. Jag tycker, ja, jag tycker mest det är så här, det är väl typ det man vet när man går och ser filmen. Men faller inte det på trailern? För i trailern ser man väl att de huvudkaraktären, tjejen från The Nej, men det han menar är ju faktiskt ändå något så här, att huvudpersonen, alltså tjejen, menar ju, bara är en av mördarens många personligheter. Jo, men det kan hon ju inte vara, för de sitter ju bredvid varandra i filmen i bilen. I trailern ser man, ja, väl. Ja, precis. Men Tony har ju bara sett trailern. Så att, och han har ju ändå en poäng i att M. Night, Shyamalan, han hittar ju på vad som helst. Jo, men han brukar ändå twista. Det där känns som en uppenbar twist från en person som jobbar i filmsverige och inte riktigt har ser bortom de närmsta, liksom. Vilket Tony Savala gör framgångsrikt, ska vi tillägga. Svaret från den unga snälla killen är: det hade varit en mer vettig twist. Nej, jag är ledsen. Det är tyvärr så här. Ingen kan lista ut twisten på förhand. Totalt omöjligt. Så dum är den, punkt, punkt, punkt. Då svarar Tony Savala, och sen tar den här tråden slut. Ja. Då svarar han: aha, ja, ja. Ändå slutat bry mig om Shyamalan för länge sedan. Ja, men det är klart. Alltså, nu har han ju sårat ego. Ja, nu är han lite så här, nu är han lite roseröd. Alltså den här äldre mannen som haft fel om så här, med 100 år om kvinnlig rösträtt i Sverige. När han skulle impa på dotterns kompisar, liksom. Ja, jag bryr mig inte ändå, ska du veta. Precis. Så går han iväg med sin boll. Tony, 7 år, lämnar fotbollsplanen. Tony Savala, som älskar att höra sitt namn. Ja, men nu börjar jag nämna hans namn, men ja, det får, låt gå. Va? Nu nämner jag han vid namn, men låt gå. Jo, men jag gör det, för jag tycker din var konstig. Det blev bara konstigt. Alltså, det är trevligare för folk att ha ett namn än att du ska hålla, ja, på med någon. Ska man göra ner någon på det sätt som vi gör nu, så får man faktiskt också använda personens namn. Jo, men jag vill ju hävda fortfarande att vi gör ju inte ner honom. Men i och med att vi balanserar på gränsen, så är det dags att Tony på något sätt feedbackar oss, så att vi kan dra lite i handbromsen. Eller så tycker han det bara är trevligt och jag kan faktiskt säga varför inte jag tänkte på. Dels tycker jag inte att den här filmen har någon twist. Och det pratade vi också om förra programmet. Vad är en twist och vad är inte en twist? Vilket jag tycker var intressant. Ditt inlägg när jag pratade om twister, det var så här: men allt det här som då folk och även jag, Gustav Torssell, kallar för twister, då var ju du, Emil, inne på. Jo, för nu är det en M. Night twist, en riktig twist, ska få oss att tänka om hela filmen. Och det gör ju inte den här twisten. Men ja, eller en twist, man behöver inte tänka om, men en twist ska verkligen säga att man söker igenom hela filmen, vilket också är grundbulten för ett slut överhuvudtaget. Alltså ett tillfredsställande slut ska liksom på något sätt, man ska säga återkoppla som en så här ljusåkning i Star Wars, hela filmen, och det ska kännas tillfredsställande. kanske. Men vill du bara, för jag vill förklara varför jag inte kunde se den här twisten. Så vill du förklara vad twisten är, så vi har nämnt det. Och det är ju en spoiler såklart för er som inte har sett Split. Ja. Även om det inte är världens twist heller, skulle jag vilja säga. Och det kommer vi prata om. Men, nej, det är det som är lite konstigt. För att när jag gick och såg den här filmen och hade sett Tony Savella försöka bemästra den unga skånska mannen och sen sprungit iväg med sin boll, eller så här, med snickarbyxorna liksom, och så här blivit sur på sin fru istället liksom. Prata inte mer med Agneta. Liksom. Han kommer bara hem, slår igen dörren till arbetsrummet och bara sätter sig där i tystnad. Ja, precis. Knacka på dörren. Tony, vill du ha lite kaffe? Käften på dig! Låt mig vara! Ja. Men du vet, jag vet inte, du minns säkert inte den här filmen, men Du levande, det är Anderssons film. Har du den färskt i minnet? Nej, och vi ska inte gå in på det här. Nej, för okay. Att, så här men jag måste ändå nämna, jag har inte sett Sången från andra våningen. Du väntar på rätt tillfälle att se den. Nej, så här händer det med Sången från andra våningen. Två gånger DVD:n krascha. Så jag blev trött på den. Alltså jag var irriterad på den jävla filmen. Mm, och sen har det mest blivit att när Du levande kom så var jag så här, men jag vill se Sången från andra våningen först. Och när Duvan-filmen kom, samma sak. Nu behöver vi inte prata om det. Jag vill bara säga att Tony är kärringen som sitter på en parkbänk och är sur i Du levande. Ja. Hur som helst, men okay. Säg vad twisten är i Split, så jag sen kan förklara. Twisten är, och jag sitter ju verkligen och väntar när jag går och ser den här filmen på att så här, ja, men vad kommer de hitta på? Så först tänker jag så här, aha, är det här den stora twisten? Att den här snubben med personligheter har rätt i att han är en alien. Vilket jag tycker är så här, jag bara, alltså det här är ju så tråkigt så att det inte är klokt. Ja, men det är ju man kan se det som en twist likt ifrån Dusk Till Dawn. Det är en sorts twist, men det är mer bara att man låter filmen ta en 90-graders sväng åt ett nytt håll. Ja, men jag vill säga så här, den 90-graders svängen är lite som och så här, om man svänger och halkar tillbaka, alltså den förändrar ingenting. Den bara är lite. Ja, och samtidigt är det ju ingen sväng i den här filmen på det sätt som det, för från Dusk Till Dawn kommer det som en överraskning. Här etablerar ju faktiskt där, ja, precis, för där byter den riktning från att vara en så här dov, liksom så här lite så här svettig thriller till att bli en splasherfilm. Alltså den byter genre. Så här så får vi faktiskt etablerat, alltså vi får ju planterat och ledtrådar om från den här terapeuten eller psykiatriken, psykologen. Ja. Men twisten sen är liksom sista, alltså i sista scenen, och jag är med min kollega på bio som säger, vad var det där? För då är det tre killar längst fram i salongen där en blir helt sprattig. Oj. Yngre killar. Så på honom funkar den här twisten som jag snart ska berätta. För han bara skriker ut. Ja! Alltså så här jättenördigt. Där min kollega, tjej, kvinna, vänder sig till mig. Vadå? För hon fattar ju ingenting. Hon kan inte filmhistorien. Och det är på det sättet som den här twisten är dålig. För den är bara för filmnördar egentligen. För folk som har sett hans filmer. Ja, men det, och det den där, går alltså det är ut lite, på lite det Marvel placerar efter eftertexterna. Så de som inte har koll kan få lämna salongen. Ja, men exakt. Men här är det Shyamalan bygger upp hela filmen till. Och det är att Bruce Willis sitter i baren och kommenterar den här skurken i filmen. Och man förstår att det här är en prequel till en uppföljare till då Shyamalans andra film, Unbreakable. Eller varför säger du inte bara att det är en uppföljare? Det är en film satt i samma universum. Ja, men det är ju som en prequel till Unbreakable 2 ändå. Det var så jag kände. Ja, jo, så kan man ju se det. Men i så fall är ju även Unbreakable en prequel. Ja, det blir ja men då kan man säga så att då är Split är twisten är att det är en uppföljare. Vilket är en egentligen den dummaste twisten någonsin. För det är ju ingen payoff på resten av filmen där jag har haft ganska tråkigt. Nej, men det här det spelar är ju ingen det här, roll det här, för det hela. Det här är ju på exakt samma som nivå som när Samuel L. Jackson dök upp i Iron Man och bara namedroppade The Avengers. Det är ju så, men och varför jag inte kunde se den här twisten är ju två anledningar. Dels att M. Night inte har en tradition av att koppla ihop sina filmer. Så varför skulle det finns ingen twist att se. Det andra är att jag minns när Devil kom. En film som M. Night producerade en skräckfilm helt satt i en hiss. Då pratade han om att jag ska göra flera filmer som jag producerar under mitt namn, under någon sorts paraply. Som kommer vara så här små, billigare, kortare skräck och thrillers. Vilket var rätt intressant, även om Devil inte var så bra. Och då pratade han om att jag har en idé om en uppföljare till Unbreakable. Och han pratade väldigt mycket om att typ, den ska jag producera men inte regissera. Men det kommer hända någonting med det där. Så jag visste om att Unbreakable fanns i hans tankar. Man har alltid pratat om det mer som att han skulle producera och att det kommer sen. Så därför tänkte jag bort det när jag såg den här filmen. Men du upptäckte det i varje fall tidigare än jag. För att jag såg det först när så här, jag fattade det där i sista meningen. Ja, jag förstod ju när musiken, Unbreakable-tema drog igång. Och ja, det är inte för, att... för det tycker jag är lite snyggt av dig, att du känner igen. Jag är ju annars filmmusikkillen. Men jag satte ju inte det, utan det var ju du. Nej, som satte. Så inte... där får du en poäng i På spåret. Ja, och varför jag, det är också en slamdog miljonär grej. Alltså jag gjorde en kort film när jag gick på Morgons folkhögskola. Vi skulle göra en minutare var. Så jag gjorde en enminutsfilm. Och då ville jag ha ett episkt tema. Och så då tänkte jag på Unbreakable. Fan, när Bruce Willis står på den här tågstationen och bara nuddar vid folk och får se visioner om vad de kommer råka ut för inom en snar framtid. Det temat minns jag. Så jag pratade med en kompositör då om att fan, vi bollade liksom. Och så var det så, jag vill ha någonting som låter så här. Så han gav mig någonting liknande. Så därför så är det väl lite att jag minns det, för att jag... Det ligger närmare mig än många andra filmteman. Men när det dök upp där i slutet så tänkte jag först ändå bara... Det här låter som Unbreakable. Och det första tänkte jag bara, M. Night, alltså vad håller han på med? Ripp snoran av sig själv. Det var första reaktionen. Och så en hundradel efter. Så bara, men får jag fråga, för att så här är det, filmen i sig behöver inte jag prata om. För jag tycker det här är kanske hans visuellt svagaste film. Och det tycker jag är tråkigt. Alltså jag har inget emot att, för att de här, hans förra film, The Visit, var ju också, den var ju handhållen och billigare och så här. Och den här... Det tråkiga är att han placerade Unbreakable-universumet. Och Unbreakable är ju en, alltså en så här klassisk, traditionellt, supersnygg, stadig, vacker film. Ja, och främst det han alltid har varit bra på. Så här, även om man började bli lite besviken när Signs kom och sådär. Men även The Happening, du vet när folk bara plötsligt... Är det att de faller döda ner? Eller hur är det i början? Det är de tar livet av sig på diverse komiska sätt. Ja, just det. Han komponerar scener som får ta sin tid. Alltså han kan... Det exemplet, jag tror vi drog den i förra avsnittet, är så här, den där långa, långa åkningen mot Bruce Willis i sjukhuskorridoren. Där man hör några läkare typ bredvid kameran diskutera patienten som sitter långt där borta. Men han laddar alltså varje bild och varje replik. Han var väldigt duktig på det, både Shutter Syndrome och Unbreakable. Och allting, och det försvann lite med The Wizard, och det tycker jag är försvunnet här. Lite som att han bara har producerat ett manus han har skrivit. Det känns som att det lika gärna kunde vara Brad Ratner som har regisserat. Ja men det känns, du vet, som ett band på dekis går från att ha världens show på Ullevi till att sen behöva spela, du vet, i Lisebergshallen. Och inte ha råd att ha med sig all utrustning längre. Lite den känslan. Det är så här, och jag har inget emot att filmer ser ut så här eller är lite mindre. Men när det är Unbreakable-universumet så är det väldigt tråkigt att det inte är samma färgskalor. Det är inte samma... Ja, men den här hela atmosfären som man bygger hela filmen. Där det verkligen är typ... Jag menar bara relationen mellan Bruce Willis och Robin Wright Penn. I det trasiga äktenskapet. Den typ av drama finns inte här, även om han kanske försöker lite med den här incestgrejen och det här. Men tyngden, det känns lite billigare. För där, han är snuddad över tyngd. Men där måste jag fråga, spoiler igen, men vi har ju redan spoilat filmen. För där blir inte jag riktigt tillfredsställd, för jag förstår inte riktigt vad han vill säga med... Alltså för huvudkaraktären då i Flashbacks förstår man att hon hade valet att som barn skjuta sin farbror när hon var ute på jakt med honom och sin pappa. Alltså när hon är litet barn, säg 5 år gammal. Och ser ut för, som att hon är hemma i typ Schindlers List. Eller typ, alltså, ja, men för att farbrorn har legat med henne. Alltså så här, lekt djur naken, och pappan vet inte om det här. Och då står hon med ett gevär, så den här lilla flickan fattar att det är fel. Så hon har chansen att skjuta honom. Men gör inte det. Mm. Och sen en annan flashback så får man se att pappan har dött i cancer. Och farbror säger, nu ska jag ta hand om dig. Mm. Du kommer inte vara till något problem, va? Och man förstår att hon går ett helvete till mötes. Mm. För nu kommer sen. Den här lilla flickan få ligga med sin farbror. Man ser det sen även när man i slutet får se att hennes kropp är ärrad och skadad. Och... ja, självskadad. Alltså hon har skurit sig själv, så här, som jag tolkar det. Men då blir det någon slags... Jag tolkar det som att hon hade blivit pryglad. Ja, det är nog en tolkningsfråga, ja. Då. Alltså så här... Mm. Hon verkar ju inte vara den karaktär... Ja, hon... precis. Men alltså så här, för i och med att skära sig själv är ett tecken... Alltså, då brukar man ju ändå köra på armarna. Men jag skiter det. Nej, men vadå? Vadå brukar? Man hade, det... hade man gjort det i en film så jag tror jag man hade gjort på armarna. Ja, du har en poäng. Så hon kan väl ha blivit... Hon har väl haft en helvetes uppväxt. Ja, verkligen. Och då knyts det samman med slutet när hon väljer att skjuta mördaren som dock inte dör. Men vi behöver inte gå in på det. Och jag förstår inte riktigt den kopplingen. Alltså, för då, okej, nu väljer hon att skjuta ett monster. Det är rätt billigt allt det här. Ja, men det är väl ett sätt att bygga upp ett klassiskt... Jo, men det är rätt ytligt gjort. Alltså, det är inte... Jag har ju svårt när man håller på och fipplar, hoppar mellan olika perspektiv och sånt i filmer. Och jag får svårare för det ju äldre jag blir. Men och här är verkligen så här, vi har hennes flashbacks. Jo, men får jag bara fråga en sak så att jag får vara klar med det här? För i allra sista scenen då, innan den här twisten vi har diskuterat, så liksom, flickan har klarat sig, sitter baksätet på en polisbil. En poliskvinna öppnar bilen och säger... Nu är allting bra liksom. Du har klarat dig, din farbror är här för att hämta dig. Och flickan tittar ungefär som att så här, ska hon säga något till polisen? Men hon gör inte det. Och det här fattar inte jag, för att det var så här, okej, vadå? Det var inget closure, hon skulle inte vara med och uppföljare. Vad var poängen med, jag tror det är hans. För att han är även med i Unbreakable, har också de här, du vet, det finns, Bruce Willis ser exempel en sån här vision där en kille är redo att utnyttja en väldigt, väldigt full tjej som inte kan, som nästan sover typ. Alltså, jag tror att han gillar att dra in sånt här pedofilgrejer, sexuellt våld och sånt, för att han vet att det är knappar som skapar obehag och skapar någon sorts tyngd. Jo, men tror du den här flickan kommer vara med? För jag blev så här, alltså för mig jag blev det som att så här, vänta nu. Jag tänker så här, det här är alltså tjejen som var med i The Vivivitch. Kanske förra året som ett omtalet skräckfilm. Och jag tror att hon kanske inte kommer med i Unbreakable 2, vad det nu blir av den filmen. För jag tänker i så fall att hon kommer bli någon slags kompanjon till skurken alltså. Tänkte mer att fan, Bruce Willis på något sätt kommer rädda henne och hon blir någon sorts Robin-figur till hans Batman. Ja, det är roligare. För att det här blir ju väldigt Die Hard 3, men om, jag vet inte om Bruce Willis har kvar sin son och sitt, hur äktenskapet är och så. Men eftersom det blir tredje filmen i den här serien, och tredje Die Hard, så har han fuckat upp med sin fru och inte har någon kontakt med sin familj, verkar som. Så om det är samma här så kanske hon blir någon sorts substitut för hans son, jag vet inte. Får jag fråga? Jag hoppas hon är med, det är kul om man kopplar upp så mycket som möjligt. Ja, plus att jag vill se hur det gick för den karaktären. Jag är missnöjd med att jag inte fick ett closure där. Jag vill se det så här. Jag vill veta vad som hände med den karaktären. Jag bad dig inför det här avsnittet. Hur vill du prata med sån split, eller kan jag gå över till en annan film? Nej, jag har inte mycket att säga, men jag känner mig lite lura bara, eller typ lite så här arg på mig själv, det skäms lite att jag tycker inte filmen. Jag kan förstå att folk tycker om den här filmen. Den har fått bra betyg. Men har den det? 80% på Rotten Tomatoes. Ja, men det där går inte alltid att lita på. För den har ändå inte... Alltså om jag går till Sverige och igen de här filmnördarna man känner, så är det ju rätt ljummet. Okej, men jag pratar inte med filmnördar och jag läser inte Aftonbladet. Men USA har den fått bra kritik där. Det kan skilja sig här. Mm. Men jag blev överraskad av hur jag var uttråkad under filmen. Jag hade tråkigt. Jag satt bara så här, jag känner inte någon skräck. Jag bryr mig inte så mycket om de här flickorna. Jag tycker inte James McAvoy är så så jävla obehaglig. Bra heller. Precis. Allting är bara så här okej. Okay. Det var väldigt så här improvisationsteater från James McAvoy, man satt och tittade på så här, men aldrig riktigt obehaglig. Och så men och det jag skämt eller det kändes helt att men ändå när den här musiken gick igång och då kopplade ihop universumen. Så var det den där jävla grejen man gick på med Marvel också, att det är så här, fan vad roligt. Jo, att det men för, på något sätt, för oss som ändå alltid har älskat och varit med den här filmen, så är det lite som, det är inte som det Tony, han ljuger när han skriver så här, jag har slutat bry mig om Shyamalan. Ja. För det, innerst inne kommer vi aldrig sluta bry oss om honom, för vi, om vi benämner oss som filmare, vi kommer alltid liksom längta efter då Sjätte sinnet bra eller Unbreakable bra. Och nu också, på något sätt blir det ändå kittlande att så här, och tänk om han lyckas gå tillbaka. Alltså man hoppas ju med varje film han gör, men nu när han går tillbaks till sin mästertid så kanske han också, alltså man har en förhoppning. Ja, men det är väl just det att man känner att oj, M. Night har kommit hem igen. Ja, och precis. Återkom lite det man tänkte om Ridley Scott och Prometheus innan man såg den. Att det var ja, såhär, verkligen. Han gör Alien, med den grejen. Och man blir lurad gång på gång, men jag hoppas verkligen att man får se en film där Bruce Willis skådespelar igen. Det var kul. Ja. För att följa twist-temat, och sen kommer inte vi, det har varit skönt för mig, ska vi tillägga, förra avsnittet och det här, att liksom få prata om twistarna, för dels har du lugnat mig nu att twistar är ju inte twistar ens, alltså det är bara vanligt folk som är överskattat, alltså så här, att folk tror att de är smarta när de listar ut saker i filmer som egentligen är meningen att man ska lista ut för sig själv. Alltså de bästa filmerna spelar ju hela tiden på saker så att vi ska tänk om, ja, för det håller oss alert. Bästa twist, alltså jag tror en twist som i Sjätte sinnet kan funka väldigt bra när den kommer från ingenstans också, men den känns så jävla logisk ändå på något sätt. Ja, men som vi sa förra, det ska kännas organiskt. Och twisten i Sjätte sinnet kom ju också organiskt. Den var inte med i grundtanken. Han började inte arbetet på twisten, utan den föddes när han skrev olika manusversioner. Jo, och den känns väldigt logiskt och väldigt, passar väldigt bra, även om såklart M. Night har valt att inte ge oss några ledtrådar. Men jag undrar hur det kommer riktigt med det. Men just att det finns ju även twistar där man får ledtrådar. Jag vet inte hur det kommer. Men nu går vi över. För apropå att då twistarna liksom har blivit ett slags tvångsmässigt beteende. Ett ytterligare bevis för det är att även dokumentärfilm började för några år sedan. Den kändes exempelvis är väl Catfish. Alltså att man började bygga upp dokumentärfilmer kring, alltså som man liksom så här, man höll verkligen capturing, du ska inte jag på något sätt förstöra din argumentation, men Capturing the Freedmen var väl också en sån film där det var så här, den börjar på ett sätt och sen visar sig att alla är pedofiler eller hur det var. Så det var också en sån typisk exempel på en de började twista till dokumentärerna. Men så många av de liksom populäraste dokumentärfilmerna som har slagit igenom publikmässigt och fått priser har haft en twist. Och nu kom det på SVT Play, ligger kvar där så ni kan se den. En dokumentärfilm som heter Kittlad på svenska, Tickled på engelska. Det är en nyzeeländsk dokumentärfilm. Och den blev hyllad på det här filmnördsforumet så inåt helvete. Folk var helt till sig i trosorna verkligen. Jag vill höra några namn. Erik Nyström från våran kompis podcast Veckan. Så blev han till sig? Vet ej. Och han är en sån som är bra på att sansa sig. Han är själva definitionen tror jag av sansad. Ja, precis. Så, och vi ska inte dra in Tony Savala. För till och med han var nog lite avvaktande. Så här. Även så här. Och jag vill inte namedroppa, men okej, vi har ju en vi brukar namedroppa, Mattias Berg, Star Wars inte expert utan guru, Star Wars superguru nästan. Ja, precis, för det är han verkligen. Man kan fråga honom vad som helst om Star Wars, han har ett svar. Han har de gamla leksakerna som sagt. När jag frågade honom om han hade min gamla Star Wars-figur Lando Calrissian som jag då blev stulen på dagis och sen jag saknat sen dess. När jag frågade om han har det så sa han så här: "Ja, vilken av gubbarna var det du hade? Var det den med Lando Calrissian med öppna ögon eller stängda ögon? Jag har båda." Så som guru igen. Men han hade sett den här kittlad och började rekommendera den. Kanske någon var först. Men så spred det sig liksom. Mm. Och alla såg den och var så här bara, wow, what the fuck. Så jag slog på den. Och det handlar ju om en journalist som hittar på nätet ett scoop om att det finns så här kittlings, är det tävling till och med? VM typ i kittling. Ja, precis. Och det är en massa män som håller på och kittlar varandra. Och sen är twisten senare, spoiler igen, att det är, för han blir ganska fort kontaktad av först en, sen två olika kvinnor som hotar att stämma honom om han undersöker det här. Och det är liksom så här bizarrt att så här kittlingstävling, att någon blir så provocerad, som att de försöker dölja någonting liksom. Men då är sen i twisten, vilket jag börjar lista ut, för den är rätt malande. Det här är lite som en Aftonbladet-artikel eller en kortfilm, som man märker att så här, nu bara håller de ju på någonting som man börjar ana. Det vill säga att det är ingen kvinna. Det är egentligen en ensam vit jävla man. Ja, och där har vi också en sån här tongissning som är så här, jo, men hur många fall har man inte läst om? Nej, tjejer gått med på att skicka nakenbilder och sånt, och de tror att det är någon kvinna. Precis, det är där jag är så här, det här är ju ingen twist. Om, jag tycker du hade en bra liknelse, att folk med den här dokumentären blir lite som att så här, när folk såg tåget åka mot duket för första gången i slutet av 1800-talet och bara, nej, wow, det kändes som att man blev påkörd. Ja, men som att de aldrig har sett den här typen av dokumentär innan. Nej. Det här är ju lite mer av samma av en dokumentärfilms typ vi har sett nu. Verkligen. Och igen, det här med twistar. Att det här ständiga att folk... Det är lite som när folk går på teater och man applåderar alltid, och till och med att hälften ropar bravo, bravo, trots att det bara var helt okej. Okay. Eller att alla applåderar och hurrar. Det kanske också pratade om i förra. Alltså, när artisten går av scenen första gången på en konsert, så ska man applådera dem tre gånger. Precis. Ja. På samma sätt har twisten blivit upplyften, så att man ska liksom bara, man ska utbrista, nej herregud. Som att det är i det forumet film, mediet film går ut på. Alltså, och där jag känner så här att det har blivit det är ju kejsaren utan kläder. Folket står där och hurrar. Där jag är så här, vadå, det här var som sagt den här filmen. Om folk inte hade hyllat upp kittlad så mycket, hade jag varit så här, den var okej. Men sen det med den här twist, om det nu är en twist då, folk verkar kanske uppfatta det då i den här gruppen och så här, men ja, eller det är ju inte bara gruppen, det är ju folk, precis, men där vi är så här, nej, det var en logisk händelseutveckling. Ja, det spelar heller ingen roll om det hade varit en galen kvinna eller en galen man. Nej. Eller lite extra typ obagligt att det är en tjock gubbe. Alltså, nej, jag tyckte inte ens det, för att jag har vant mig vid hur knäppa män är. Så jag satt ju till och med, när jag förstod att det här kommer vara en gubbe, för att det var inget annat som hintades. För jag hade kanske hoppats på att det skulle döljas en annan typ av organisation bakom. Alltså att, för jag, men det jag verkligen var så här, hoppas inte det är en man, för det intressanta var om det var några kvinnor. Jag tänkte på det här fallet i somras, du vet, hon nu, som hade så här familjehem och har legat med ensamkommande flyktingbarn. Ja, och sen mördat sin mamma. Och... Ja, precis. Och nu har polisen öppnat upp igen, för hon kan ha mördat sin exman också. Mm. Alltså så här... du vet, jag tycker det är intressant. Det är mer så här, det hade varit intressant att träffa en sån kvinna i den här filmen. För så fort det blev det här, träffa den här mannen, då var jag så här, ja, men den här karaktären. När de börjar räkna upp, för de gör en grej i slutet av den filmen, av att så här, ja, han var ensam som barn och bla bla och bla bla. Och det är så här, nu ömkar ni till och med den klassiska jävla så här äckliga mannen som vi ska sluta ömka på det sättet. Det är, alltså, det är inget spännande att höra så här, också, han var mobbad var som lite... barn. Jag, alltså, allt det här vet vi sedan förut. Bygg inte en långfilm på det, för fan. Det är också det där slutet. De pratar, alltså, sitter i bilen och pratar på telefon med den här gubbens svärmor, blir det väl. Och det är så här, aha, men hade det varit en riktigt bra dokumentär, så hade ni i alla fall suttit vid hennes köksbord och pratat med henne. Man, har sett, man har fått något mer än att det ni har att sluta på är bara ett era telefonsamtal. Vilket är så här, okej. Okay, men det är inte mer än det tre. Nej, för tre det, men det är det jag kände med hela filmen, så var det så här, det här är ett reportage i Kalla fakta. Så, ja, precis, alltså, det var det de hade material till, att det skulle varit 23 minuter. Mm. Så har de dragit ut det just för att de vet att de har en, så tycker de, en twist. Vilket likt, ju stämmer på folks... Lite likt hur M. Night drog ut Split med massa onödiga scener med den här terapeuten. Det var lite samma sak. Den kändes också väldigt... Oj, det här är kanske en 30 minuters novellfilm. Ja. Extremt utdragen. Precis, för arbetet påminner ju om varandra. Som sagt, Shyamalan, varför inte hans twistar funkar lika bra idag, är för att i början var det organiskt. Nu börjar han alltid på twisten. Och så gjorde de ju med den här filmen också. Alltså, de fick förmodligen reda på ganska tidigt hur det låg till. Men istället för att skildra det skeendet, så blev de så här: vi har en twist. Så hur gör vi nu det här till en långfilm som kommer tjäna massa pengar? Hur gör vi det? Hur mallar vi upp våran film så att den blir Catfish? Eller den blir, alltså, ja, precis. Nej, precis. Vi twisten som vi redan vet om när vi ger oss ut på det här äventyret, den lägger vi där. Så vi måste fylla upp fram till den punkten. Så, och det tycker jag får bli vårt lilla alltså det får på något sätt bli vår summa av det här med twistar efter de här två avsnitten. Att så här, börja aldrig på en twist. När ni ska skapa en historia, tänk aldrig twistar. Det kommer, om det kommer, känslan av twist. Annars kommer det inte. Och berättelsen ska vara stark på egen hand. Twist är inte så snyggt som ni där ute tror. Och det är absolut inte så snyggt att kunna lista ut twistar som många, inklusive Tony Savala, tror när han på olika sociala medier ska lista ut Split och dessutom har fel. Ja, men det är fint. Är det här avsnittet, eller har du någonting mer du vill... Jag skulle bara vilja ge en liten bonus som inte du har hört. För jag har börjat lista filmer som jag ser. Och eftersom jag gillar lister, så kör jag så här. Man kan säga att nu i år kommer jag lista i januari, februari, mars. Alltså januaritoppen, februaritoppen, marstoppen. Och då har jag... hur väl känner du dig själv? Tror du att du kommer göra det fram till december? Eller tror du att du kommer råka hoppa maj och sen juli? Nej, jag kommer göra det, för det har varit så enkelt. För jag bara skriver upp i anteckningar iPhone, så har jag redan en lista. Så jag bara placerar in varje film där den passar. Men då gjorde jag en vanlig filmlista, kan man säga. Filmupplevelser har blivit min grej. Inte att försöka tänka vilken är egentligen bäst, utan alltså, när hade jag som bäst? Och vann gjorde Nocturnal Animals, ska jag tippa. Jag är sugen på den. Ja, jag visste ingenting, hade inte sett någon trailer. Jag trodde lite, så här, nej, nu ska man säga Notting Hill, för du började med NO. Ja. Min arbetskollega har sett Notting Hill och babblar om den här dagarna. Så den behöver vi verkligen inte gå in på. Den är ingen intresserad av att höra. Men jag har aldrig sett den. Nej. Mm-hmm. Ja, det blir intressant plötsligt. Ja. Men jag gjorde även en lista på de starkaste filmögonblicken. Alltså, det vill säga filmstunder i januari 2017. Och den tror jag att du kan tycka är lite rolig. För då förändrades listan väldigt mycket. Alltså så här, en film som var bland de tråkigaste helhetsupplevelserna har med ett ögonblick som ligger ganska högt upp. Förstår du? Mm. Så då är det inte så styrt av helhetsupplevelsen med en film. Och det var ganska skönt. Så här får du. Och så får du stanna själv när du vill. Okej? Okay? Hur många är det? Det är 12, men det går fort. Ja. Eller känns det jobbigt? Jag kör ju faktiskt äter tårta samtidigt, så det är jättetrevligt. Plats 12, She's Not My Daughter-scenen i början av Steve Jobs. Oerhört gripande. Nummer 11, så har jag skrivit Isabelle Huppets styva bröstvårtor i L. Hon är naturligtvis mer än så, men jag kan inte sluta tänka på dem. Nummer 10, valfritt slagsmål i Roadhouse, filmen med Patrick Swayze. Rekommenderas. Jag har inte sett den när den kom där, 89. Men den är så dålig. Den är The Room-dålig, den här numera kultklassiken. Det hade inte jag väntat mig av studiosystemet, för den är så dålig att man har så roligt, Emil. Den måste du se, och vi måste diskutera den någon gång, kanske i sommar när det är så här varmt och härligt ute. För det är en dricka öl med polarna film. Okej? Okay? Kanske en viss typ av polare, men ja, fortsätt. Ja, plats 9, Amy Adams och Gänget äntrar rymdskeppet första gången i Arrival. Nummer 8, spåret av snäcker i Finding Doris. Det är skönt, det här, för den var en besvikelse som helhet, men det är så himla fint. Så att det var skönt att få in den filmen på listan just för det, den sekvensen. Nummer 7, Amy Adams sitter ensam vid ett bord i Nocturnal Animals. Nummer 6, moden har satt fel sko på fel fot i Antichrist. En annan film jag blev besviken på, men det är ett magiskt ögonblick. Nummer 5, jag vill säga fan. Nej, jag tänkte om Antichrist borde jag ha någonting, för den filmen har väldigt många. Fan, det är en väldigt väldigt fin film. Ja, fortsätt. Jag blev besviken, men sen det blev jag också. Va? Jag såg den på Saga, du vet, i Stockholm. Största salongen där. Ja. Och det är ju en jävla bioupplevelse att liksom inte kunna, alltså man inte kan titta bort riktigt. Ja. Du vet, att utsättas för det här tortyrvåldet mot William Dafoes könsorgan bland annat. Ja. Alltså det var en väldigt, väldigt mäktig filmupplevelse. Även om jag kanske hade med titeln Antichrist hade hoppats på mer än bara någon sorts idé om att kvinnor är galna. Ja, och det, jag ska vara ärlig, jag fattade inte ens det. Jag har fått förklarat sen när jag suttit med filmnördar. För mig kändes det mest som att han, alltså det igen, jag hade ju här morden har satt fel sko på fel fot. Det tyckte jag var den starkaste stunden, inte sexuellt våld. Och jag hade velat ha mer djupdyk där. Men det var den intressantaste liksom, teorin jag hörde, som han har nämnt själv. Det var när, och då blev Antichrist som bäst, om jag hade vetat det när jag såg den. Och det var att von Trier gjorde den som kritik till sin egen terapeut för att han är kass på att hjälpa. Det vill säga att von Trier är kvinnan. För William Dafoe är ju väldigt hjälplös i sitt hjälp att hjälpa sin fru. Och kass från början. Jag hade fortfarande gett den en trea. Men jag tycker den blev lite för gråtande. Lite så här, som att han inte orkade göra klart den, förstår du? Den blir lite för så här upprepande, precis som Nummer 5, valfritt Jarl Kulle-skratt i Fanny och Alexander. Filmversionen tycker inte jag är så bra. Jag vill se TV-serien istället, för jag tycker Fanny och Alexander, det har jag läst efterhand också, att Bergman liksom tydligen själv har sagt att den var svår att klippa ner till 3 timmar. Och då känns det ännu mer godtagbart att jag som förra året älskade till exempel Höstsonaten känner att Fanny och Alexander 3-timmarsversionen är väldigt fragmentariskt. Alltså så här, med Jarl Kulles skratt, helt jävla underbart. Nummer 4, den skrikande sadistiska spökmamman i Insidious chapter 3. Hatar henne. Kassfilm. Insidious chapter 3. Det jag gillade med de filmerna är jag älskar ettan och tvåan, ska vi tillägga. De ändå lyssnar ihop sig. De är ändå kul med kronologin. Ja, och jag kan säga att filmerna ettan och tvåan hamnade rätt högt upp på den vanliga filmlistan. Men trean, då har James Wan, han regisserar inte längre, så den är inte särskilt läskig. Men den jävla spökmamman är skitjobbig. Jag minns inte ens vad står i den. Nej, här, nej, och jag minns inte heller det. Men jag minns den jävla spökmamman. Det är det som är roligt med det här, att lista filmögonblick. För då kan en film man inte minns, men man minns just henne så väl. Så då platsar hon på listan. Nummer 3, bronset. Last House on the Left-scenen / sekvensen i Nocturnal Animals. Filmen i stort sett startar på den. Och jag satt och blev så här nervös i biosalongen. Ja, vänta nu. Är det en våldtäkt med det här, så kommer jag inte se den filmen. Jag rekommenderar dig att se den här filmen. Av många skäl. Ja, fan, nummer 2. Det sista samtalet mellan Casey Affleck och Michelle Williams i Manchester by the Sea. Vi nämnde förut Erik Nyström från podcasten Vacancy. Han har ju introducerat ett uttryck till mig som har hjälpt mig väldigt mycket i att analysera ibland varför jag kan tycka en film är, ja, den här är väldigt bra. Spotlight till exempel, Oscarsvinnaren. Men jag trivs inte med den. Och det är uttrycket bra men ordinär. Det vill säga att en film kan vara väldigt, ja, den här var jättebra, men den är ordinär. Och lite så kunde det kännas med Manchester by the Sea. Det är ofta sådana filmer som blir Oscar-nominerade. Men den här hade en smärtpunkt i just Casey Afflecks självförakt. Bra men ordinär, det låter som rubriken för Tony Savlas topp 10-lista, bästa filmer. Du syftar, nej men det, där håller jag inte riktigt med. Emil, nej, syftar på gudfadern, för gudfadern är smärtsam. Den är inte ordinär, bra men ordinär. Nej, men den är jävligt bra. Den är bara svintråkig att nämna som favoritfilm. Det är ett ordinärt val. Det är det, men det är ju något helt annat mot det här ordinärt men bra vi diskuterar. Alltså en ordinär berättelse liksom. Men Casey Affleck vill jag verkligen flagga för han kommer inte få Oscar. För man får inte Oscar om man spelar en vanlig människa. Och jag hatar det. Jag tyckte ju Carey Mulligan borde fått Oscar för Suffragette till exempel. Men sånt händer inte. Men Casey Affleck är magisk i Manchester by the Sea. Så lyfter den filmen högt. Så den är ordinär, men jag tyckte jättemycket om den. Jag bryr mig så mycket om de filmkaraktärerna och speciellt Casey Affleck. Vill du höra nummer ett? Yes, vi skiter nummer ett, Valton. Eller, Gustav. Ja, varför då? Jag skämtar bara. Jaha. Nummer ett. Den absolut starkaste filmögonblicket i januari. De brinnande groparna i Saul's Son. Den vann väl Oscar förra året för bästa foreign film. Det är en lång sekvens vid de brinnande groparna. Och jag vill inte säga mer än så. Men den är... Jag kan känna att hela den filmen är lite som den färglagda flickan i Schindlers list. Förstår du? Mm, okay. Ja. Så det är en film jag verkligen rekommenderar. Jag listade Nocturnal Animals som årets bästa, eller januaris bästa film. Vid årets slut kan det vara så att Saul's Son har gått om. Förstår du? För att den finns att hyra nu och den är verkligen värd att sträckse, kanske själv, du vet, med hörlurar. Alltså... Det är en jävligt stark upplevelse. Men Gustav. Mm. Om du var 6 år. Du står med en laddad hagelbössa. Riktad mot din farbror. Som har lekt med dig. Mm. Hade du skjutit? Nej. Alltså jag blir för berörd, inte av frågan, men av att tänka så här. Alltså jag försöker tänka så här, för jag hatar, nej så här är det, strunt i ordet berörd. Jag avskyr när folk säger att så här, jag hade en kompis en gång som sa, det är fler. Om jag tjänar massa pengar, då skulle jag skänka de pengarna, jag skulle aldrig köpa massa bilar. Så har alla sagt. Och folk som säger så är de som... inte kommer ge bort massa av sina pengar, utan de kommer köpa bilarna. Så när folk säger så här, jag hade ju skjutit, det finns ingenting att tveka på, som Tony Savell hade ropat från sitt rum till sin fru. Och hon bara, vad pratar du om, Tony? Han bara, det finns ingen tvekan, jag är en hjälte. Så jag vet inte. Det roliga svaret är väl så här, jag kanske inte hade fattat att den här farbrors lek var fel. Alltså, det så här, jag hade varit så här korkad och trott att det var en lek. Så när din pappa går bort och din farbror kommer fram på begravningen och säger att nu ska jag ta hand om dig, så hade du känt bara jippie. Yes. Nej, fan, för det hade varit så här, nej, yes. Nu måste jag leka hela tiden, hade jag tänkt för mig själv. Ja, men han vill ju mitt bästa. Jag vill ju sitta och kolla på film och... Ja, precis. Ja, men det är ju det. Han hade ju gett mig godis och så hade jag köpt. Alltså, jag tror jag hade varit svag liksom. Så är det tvärtom. Jag är den som hade skjutit. Ja, och egentligen var det så att jag kände att tänkte först att jag skulle ställa den frågan i början av avsnittet till dig. Men så glömde jag av det. Men då lägger vi twistar för det här året åt sidan. Vi har redan sagt vad vi tycker, och det är att man ska inte starta berättelser eller en kreativ process på twistar. Utan det är inget nödvändigt, utan det får komma om det kommer under berättelsens gång. Och en twist är oftast inte ens en twist. Det är bara ett logiskt slut på en berättelse, och ibland känns det twistigt. Okej? Okay? Fint sammanfattat. Då... Jag kommer nu avsluta med att säga då att det här är Tittar och snackar som ni lyssnat på. Vi är väldigt tacksamma för att ni lyssnar. Ni får gärna dela oss med vänner och bekanta. Och någon som ni känner skulle behöva en halvbra, medelbra, rätt bra, ibland fantastisk filmpodcast i sina liv. Vi finns på iTunes, vi finns på tittarosnackar.se och vi finns på Facebook där ni gärna får gilla oss. Gustav finns på @gustavskär på Instagram. Den här podcasten finns på @tittar de snackar. Och apropå Facebook, ni får gärna ställa, så här är det, jag vågar nästan lova, du behöver inte säga något om det, men jag vågar nästan lova att snart kommer vi prata om filmen Mandomsprovet med Dustin Hoffman, The Graduate, som ligger på IMDb's 250-topplista. Och jag kommer samla ihop Q&A-frågor som ni har ställt, maila till oss och ställt på vår sida. Jag kommer sitta och scrolla där på Facebook-sidan, vilket hade varit lättare om du inte hela tiden la upp så här korta, ibland rätt onödiga inlägg. Så nu kommer jag få scrolla liksom och leta lite mer, men det gör jag så gärna. Men, och med det vill du på något sätt passivt, aggressivt sätt, som Tony på sitt arbetsrum, så vill du att jag ska sluta smörja vår Facebook-sida med sköna saker jag stöter på. För jag inser fortfarande att det är bra. Jag tycker det kan vi båda be om ursäkt för. Att vi får... Vi har ju inte varit bra med kundservice när det kommer till Facebook-sidan. Vi hade kunnat vara lite mer engagerade, och inte minst jag. Men samtidigt så är det lite givande och tagande. Jag menar, om våra... de som gillar vår sida och gillar oss mest gillar oss för att jag vet inte vad, kanske blir uppdaterad om nytt avsnitt kommer, så är det okej. Hade de varit mer aktiva så hade vi ju... Ja, för samtidigt, och... jag känner, när jag gick in i vår mailkorg så finns det... vi är lite skilsmässopappan mot många lyssnare. För då är, det finns massa mail med massa frågor, och vet du vad vi ofta svarar? och det här är liksom 2 år tillbaka, så har vi svarat så här: vad kul, återkommer! Och det gör vi typ aldrig. Ja, jag lämnar lite. Jag lämnar faktiskt lite just de som mailar på Facebook. Det lämnar lite åt dig. Ja, men då gör jag den dåliga skilsmässofarsan. Men vi kommer bli bättre. Jag kommer bli bättre. Och ställ gärna Q&A-frågor. Vad som helst om film. För det kommer sen i the Q&A sessions. I arbetssitten på det. Där vi kommer liksom gå in för vilka frågor ni än har. Och ingenting är fint eller fult. Alltså sånt ni har tänkt på mycket. Och det kan vara så här: varför inte Harvey Keitel med filmer längre knappt? Eller så kan det handla om Isabelle Huppertz styva bröstvårtor, eller så här: jag får dem inte ut i huvudet. Det kan vara vad som helst, bara det kommer från er. Precis, men vi hörs i nästa avsnitt, Gustav. Yes, tack, hej. Hej. Var inte det ett superavsnitt? Ingen aning. Sånt där brukar du märka när du...